radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een openstaande schuld van ex-advocaat Bram Moskowitz is op het nippertje voldaan. Daarmee lijkt het persoonlijk faillissement van Moskowitz definitief van de baan. Advocaat Maarten Blok heeft de rechtbank verzocht de aanvraag van het faillissement in te trekken. Blok is advocaat van de schuldeisers van Moskowitz. De openstaande vordering zou een dag voor de vervaldatum zijn voldaan. Cyprioten kunnen vanaf volgende week weer geld overmaken naar het buitenland. Volgens de Cypriotische regering kan deze laatste beperking op het betalingsverkeer worden geschrapt nu het vertrouwen in de bankensector is hersteld. 2 jaar geleden voerde Cyprus beperking in op internationaal en binnenlands betalingsverkeer, toen Europa Cyprus te hulp schoot met een noodlening van 10 miljard. De gegevens uit de zwarte doos van het neergestorte toestel van Germanwings bevestigen dat de co-piloot Andreas Lubitz het vliegtuig moedwillig heeft laten neerstorten. De eerste gegevens tonen aan dat de co-piloot de automatische piloot gebruikte om het vliegtuig te laten dalen tot 100 voet en vervolgens herhaaldelijk de snelheid van de Airbus opvoerde, voordat het toestel tegen een bergwand kreste. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en er valt regionaal een beetje regen. Minima zijn 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Morgen begint de dag bewolkt met hier en daar wat regen. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Welkom bij deze bijzondere avond waarbij we Parashat Pesach willen behandelen. Het deel van de Torah dat nu speciaal tijdens het Pesachfeest in alle Joodse synagogen overal ter wereld gelezen wordt. En laat het nu juist ook dit weekend wereldwijd paasfeest zijn bij de christenen. Niet helemaal hetzelfde tijdstip en dezelfde inhoud, maar vanavond zullen we zien hoe het Joodse Pesach en het christelijke Pasen alles met elkaar te maken hebben. Zonder het Joodse Pesach is er helemaal geen christelijk Pasen. En zonder dat laatste zal het Joodse Pesach nooit tot zijn doel komen. Omdat het Pesachfeest voor Israël een hele week duurt, bestaat onze parasha uit 2 delen. 1 voor nu en 1 voor volgende week. Vanavond bestuderen we Exodus 12 vers 21 tot en met 51. Juist dit deel staat vanavond centraal in de Joodse huizen tijdens de zogenaamde sederviering dat voorafgaat aan het Pesachfeest. De Joden gedenken nu hoe in de avondschemering op de 14e van de maand Aviv bij elk huis van Israël in Egypte het paaslam, oftewel Pesach, werd geslacht en vervolgens het bloed ervan aan de deurposten werd gesmeerd. Het was namelijk de nacht waar de God van Israël door het hele land Egypte alle eerstgeborenen liet doden, inclusief die van de farao zelf. Het bloed van het lam beschermde de Joden juist daarvoor. Alle Joden vieren nu hoe hierdoor de farao en alle Egyptenaren eindelijk op de knieën werden gebracht en het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij. Ook wij gaan het vieren door ons te verwonderen hoe een weerloos lam dat geslacht werd, de sleutel werd tot overwinning over het machtige Egypte en bevrijding van het volk Israël. Maar nog meer hoe door dit lam de weg al werd geopenbaard naar een nog grotere overwinning in latere tijd. Pesach bepaalt niet alleen de toekomst van Israël, maar die van de hele wereld. Pesach is door en door profetisch. In het eerste deel zien we dat het vieren van dit feest een eeuwige verordening is van God en al laat zien hoe bepalend het was voor de hele verdere toekomst. We zullen zien waarom het paaslam voor altijd zo belangrijk is en wat de ware betekenis van Pesach is. In het tweede deel richten we ons op de grote tragedie in Egypte dat direct hierna plaatsvond. God toont zichzelf hier vooral als rechter over de grootmacht Egypte, die de toekomst van Israël als bedreiging zag en het volk kapot wilde maken. Hij staat er zelf voor in dat geen enkele macht zijn verbond met het volk Israël kan teniet doen. In het derde deel zullen we deze grote lijnen verder doortrekken. Het paaslam is daarmee Gods troefkaart in een veel grotere confrontatie. Met aan de ene kant de wereld die wordt beheerst door de mensheid in rebellie aan God, beheerst door afgoderij, maar daardoor hopeloos verstrikt in de macht van het kwaad. En aan de andere kant een klein volkje, gehaat, verdrukt en vervolgd, vanwege het verbond dat God met hen heeft om juist tot zegen te zijn van die wereld. Maar dat door het grote Pesachlam, geslacht aan het kruis, door zijn bloed, definitief verzekerd is van de overwinning. Een overwinning dat door ditzelfde bloed dit weekend ook gevierd wordt door de andere volkeren. Helaas nog wel beleefd als iets puur christelijk. Een vergissing, waarvan ik hoop dat deze studie mag helpen om dit uit de wereld te krijgen. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Avraham Yitzchak veYaakov, El Hagadol Hagibor Hanora. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, El Elyon Gomel Chasadim Tovim. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Umevi Goel Livne Benehem, Ma'an Lema'an Shmo Be'ahava. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Melech Ozer Umoshi Umagen, Baruch Ata Adonai Magen Abraham. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Mechalkel Chayim, Chayim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Chayemetim Ata Adonai Rav Lehoshia. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Some Noflim Verofe Cholim, Rofe Cholim Umatir Asurim. Baruch Ata Ons gedeelte vanaf Exodus 12 vers 21 is slechts een klein onderdeel van een heel groot stuk dat die ene nacht beschrijft waarin Israël zal worden bevrijd. Het is slechts één moment geweest, maar er worden wel drie hoofdstukken aan besteed. Hoofdstuk 11 tot en met 13 vers 16. In hoofdstuk 11 zien we hoe Mozes voor de laatste keer voor de farao staat om de laatste plaag aan te kondigen. In vers 4 staat dat God omstreeks middernacht zal uittrekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Nu zouden we verwachten dat Exodus 12 direct dit oordeel gaat beschrijven. Maar de focus verandert volledig. Het is nu niet meer God en Mozes tegenover de farao en Egypte, maar Mozes, Aaron en God met een hele berg instructies voor het volk. Alleen tussen vers 29 tot en met 42 krijgen we de beschrijving van hoe God Egypte trof en het volk aan het eind van de nacht wegtrok uit het land. Kortom, de feitelijke uittocht wordt omgeven door instructies. Een aanwijzing dat dit gebeuren voor God uitermate belangrijk is en nodig is om vastgelegd en onderwezen te worden. Wat is er dan zo belangrijk aan dat we hier te maken hebben met de eerste wet in het bestaan van het volk? We zien het direct al aan het begin van hoofdstuk 12 in vers 2. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Eerste in het Hebreeuws Rishon duidt niet alleen maar volgorde aan, maar ook mate van belang. Het is afgeleid van het woordje Rosh, dat hoofd betekent. Rosh komt zelf ook voor in het vers en wordt hier vertaald met begin. Het gebeuren van die nacht in Egypte maakt dat dit de belangrijkste maand wordt. Het lijkt ook wel of er nu een nieuw begin is gekomen, een nieuwe tijd. Een tweede aanwijzing van belang zien we in vers 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Deze dag moet herdacht worden. En blijkbaar zo belangrijk, dat God er een officieel voorschrift van maakt. Wat opvalt is, dat de eerste wet niet een gebod is om iets te doen, of een verbod om niet te doen, maar een opdracht om feest te vieren. Het is bedoeld om te gedenken, tot bezinning te komen, waarbij je niet op jezelf gericht bent. Het is namelijk voor de Heere. Is dit feest dan wel zo leuk? De vraag is of ons beeld van feest nog wel goed is. Misschien zijn we wel gaan feesten om te feesten. Als God opdracht geeft tot een feest, dan is daar alle reden toe. Dit feest vormt dan ook als eerste verordening de basis van alle verdere wetgeving. Ik denk aan de eerste van de 10 geboden die God aan het volk gaf op de Sinaï. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Het allereerste gebod is dus om te gedenken dat je door deze God bevrijd bent. Geen God die regels geeft en misschien redt als je dat door gehoorzaamheid verdiend hebt, maar een God die eerst redt en bevrijdt en dan pas komt met zijn regels. Die niet bedoeld zijn om te verdrukken, maar om juist te beschermen, om niet weer terug te vallen in de slavernij. Maar er valt nog iets op aan deze bijzondere verordening in Exodus 12. Het is voor eeuwig, alle generaties door. Het volk mag nooit ophouden met dit feest. De dingen die hier gebeurd zijn, hebben eeuwigheidswaarde voor een God die zelf heilig en eeuwig is. Hieruit kunnen we concluderen dat zonder dit feest geen toekomst mogelijk is. Maar het feest is dus geen doel op zichzelf. Wat is nu precies de inhoud van dat feest dat zo belangrijk is, dat het voor altijd herdacht moet blijven? Eerst moeten we opmerken dat we hier met 2 verschillende verordeningen te maken hebben en dus eigenlijk met 2 feesten. Want 2 keer, in vers 14 en 17, zien we dezelfde formule. Als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Maar wel met een verschillende inhoud. Zo ontstaan dus 2 delen. Het tweede deel van vers 15 tot en met 20, dat het vieren van 7 dagen ongezuurde broden behandelt, laten we nu zitten. Want dat wordt vooral verder uitgewerkt vanaf hoofdstuk 13. Maar waar ik me nu vooral op wil richten, is het eerste deel. Want dat wordt juist vanavond gevierd bij de sederviering in de huizen. En staat ook centraal in onze parasha. Wat staat in dat feest nu zo centraal? Zoals we al zagen in vers 14, deze dag. Welke dag? Het antwoord vinden we in vers 12 en 13. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen treffen. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag is het moment waarin God Egypte sloeg als straf op hun weigering om het volk te laten gaan. Een goede lezer valt iets op. Want de kern van het vieren volgens vers 12 en 13 is niet bevrijding. Ook al is het wel een directe gevolg, maar allereerst het oordeel van God over Egypte, over de goden van Egypte, maar eigenlijk ten diepste over al het kwaad. Want vers 13 noemt nog iets anders. Het bloed als teken aan de deurposten van de huizen van Israël. En hier komen we bij de kern van het feest. Gods grote oordeel over het kwaad, waar vervolgens het volk Israël voor gespaard mag blijven, zolang het schuilt in het huis achter het bloed. Israëls bevrijding is pure genade, want zonder het bloed zou het volk getroffen worden door hetzelfde oordeel. Want Israël heeft ten diepste met hetzelfde kwaad te maken. Daarom moest iedereen ook in het huis blijven tot de volgende morgen, achter dat bloed. De meeste instructies gaan dan ook over de voorbereidingen die Israël moest treffen om niet door hetzelfde oordeel getroffen te worden. Hierin staat vooral een lam centraal. God geeft dan, ook al in vers 11, een naam voor deze gedenkwaardige dag. Het is Pesach, en wel voor de Heere. En het is hiermee niet alleen de naam geworden voor het feest, maar ook voor het offerlam. Het is afgeleid van het werkwoord Pasach, dat hinken of overheen springen betekent. We zien het ook terugkomen in vers 13 en 23 als reden waarom het bloed van het lam moest worden aangebracht. Want dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Voorbij gaan. In onze parasha vanaf vers 21, met de feitelijke aftrap voor het volk om voor te bereiden, zien we een zeer korte samenvatting van al die instructies. Alleen de belangrijkste elementen worden nog eens vermeld. Eén ding valt extra op, omdat het niet eerder werd vermeld. Hyssop, in vers 22, waarmee het bloed op de posten gestreken moest worden. Het is een plant die in de Bijbel altijd in verband wordt gebracht met reiniging. Denk maar aan de reiniging van de melaatse in Leviticus 14, of wat David zegt in Psalm 51, vers 9, na zijn affaire met Bathseba. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Het laat precies zien dat de bevrijding van Israël uit Egypte meer is dan uiterlijke verlichting van verdrukking en slavernij. Hier zien we al dat Gods bedoeling met Israël veel verder strekt dan een volk zijn in een land van rust en vrede. Gods redding van Israël uit Egypte was een eerste stap op weg naar een land, Eretz, dus aarde, waar eens en voor altijd met de zonde en het kwaad kon worden afgerekend. En alleen mogelijk door dat lam dat geslacht moest worden, waarvan het bloed de verderver kon tegenhouden. Alle voorbereidingen voor dit lam zijn zo belangrijk hierin, dat God weer benadrukt in vers 24. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En de opdracht om als het volk eenmaal in het land is aangekomen, elke keer weer opnieuw te herdenken en te herhalen, elke generatie door. Het bestaan van het volk hangt ervan af. Zonder dit gedenken krijgt het kwaad weer de overhand en kan het zijn plaats in het land als getuige van God niet blijven innemen. En dat dit hier gaat om de eeuwige toekomst van het volk, zien we in de wisselwerking tussen ouder en kind in vers 26 en 27 door middel van vraag en antwoord. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is een Pesachoffer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Dan wordt weer het woord voorbijgaan, dus Pasach, gebruikt. Zo belangrijk dus. Let op, hun huizen werden bevrijd, staat hier. Dat is iets anders dan wij werden bevrijd uit Egypte. Dit is wat op dit moment alle Joden ten diepste vieren in hun huizen. De sedermaaltijd. Als het goed is, met een veel dieper besef van wie nu de werkelijke vijand is en wat nu de echte slavernij is. Later zullen we dan ook zien dat er een ander lam moest komen om pas werkelijke bevrijding uit de slavernij mogelijk te maken. Terwijl het licht in de huizen van de Israëlieten nog brandde rondom dat geslachte lam en alle Israëlieten nog druk de maaltijd aan het houden waren, alsof ze elk moment weg konden gaan, was het middernacht in Egypte. Het moment brak aan zoals Mozes had aangekondigd in Exodus 11 vers 4. Zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zal, tot de eerstgeborene van de slavin, die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen Exodus 11 vers 4 tot en met 8 en Exodus 12 vers 29 tot en met 33. Bijna hetzelfde. De schrijver heeft een duidelijk doel met deze herhaling en dus ook een boodschap. Ten eerste, alles wat Mozes de middag ervoor zei, kwam nu letterlijk uit. Met de God van Israël valt niet te spotten. God staat boven alle mensen en er is niemand die hem iets kan voorschrijven. Of het nu een slaaf is, of zelfs de farao, die weigerde om Israël los te laten, om God te dienen zoals gevraagd was door de dienaar Mozes. Ten tweede, middernacht. Bachatze halayla. Letterlijk staat er op de helft van de nacht. Dat is dus op het diepst van de nacht. Nu is nacht in de Bijbel vaker beeld van de duisternis. Ik denk aan Genesis 1 vers 4 en 5. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. God zegt niet dat de duisternis goed was. Of 1 Thessalonicenzen 5 vers 5. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Of ik denk aan de opmerking over Judas na zijn vertrek van het avondmaal met het plan om vervolgens Jezus te gaan verraden in Johannes 13 vers 30. En het was nacht. Ten derde, de eerstgeborene. Altijd in de Bijbel gezien als de voornaamste vrucht van de man. Psalm 105 vers 36 tot met 38 zegt hierover. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Hierin toont God dat hij heerst over al het leven en lak heeft aan mensen die vooral geloven in hun eigen kracht. Maar er valt wel één verschil. In Exodus 11 wordt de farao op één lijn geplaatst met de slavin, in Exodus 12 met de gevangene die zich in de gevangenis bevond. Hierdoor wil de schrijver er nog eens extra op wijzen dat het niet gaat om de slavin of de gevangene, maar om de lage positie. Dat wil hij door het verschil benadrukken. Oftewel, de farao is in het oordeel niets meer dan welk ander mens dan ook. Zelfs al is het de laagste plaats die je maar kan verzinnen. En in Exodus 12 kan het tijdens het oordeel ook inderdaad niet nog dieper. Het woordje voor gevangenis is boog en betekent eigenlijk put. Er is voor de rechter van de aarde geen aanzien des persoons. Hij wordt zelfs op één lijn geplaatst met de dieren. En dat terwijl de farao zichzelf als God zag. Ten vierde, de eerstgeborene van de farao was eigenlijk zijn troonopvolger. Door ook zijn beste vrucht te doden, laat God zien dat hij farao's macht, die als eeuwig werd verondersteld, kon stopzetten. Gods regering reikt verder. God wreekt ook hier wat de farao zelf tegenover God en zijn volk heeft gedaan. In Exodus 4, vers 22 en 23 zei God al tegen Mozes wat hij later tegen de farao moest zeggen. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Eigenlijk gaat het hier om een confrontatie tussen twee machthebbers die hun troonopvolging op aarde willen veiligstellen. Het is duidelijk dat God hierin altijd het laatste woord heeft en optreedt tegen een ieder die het tegen zijn volk en daardoor ook tegen zijn zoon wil opnemen. De farao wordt hier getroffen in de kern van zijn macht. Daarom ging hij deze nacht ook door de knieën. En staat in Exodus 11 vers 4 dat God door het midden van Egypte trok. Egypte werd als grootmacht in het hart getroffen. De gevolgen zijn dan ook nu direct merkbaar. We zien nu op drie manieren vervolgens hoe de rollen werden omgedraaid. Ten eerste zien we in Exodus 12 vers 30 een luid geschreeuw, waarvan Exodus 11 al zei, zoals er nog nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Het woordje tsu'aka voor schreeuw kwamen we ook al tegen in Exodus 2 vers 23, toen de Israëlieten schreeuwden naar God vanwege de zware slavenarbeid die de farao en de Egyptenaren hen hadden opgelegd. Hier zien we een Bijbels principe. God komt altijd terug op wat zijn volk is aangedaan en draait dus de rollen om. Huiveringwekkend voorbeeld hier. Na de vele schreeuwen die ook in Europa door het Joodse volk zijn opgezonden naar de hemel. Ten tweede toonde God nu ook aan Mozes zijn trouw en recht. Na al die keren dat Mozes in angst voor de onverbiddelijke farao had gestaan en na de negende plaag door hem met de dood bedreigd werd als hij nog één keer terug zou komen, is het juist Mozes die in woede wegloopt bij de farao. En hij zegt nog één laatste woord, dat dus nu ook volledig is uitgekomen in die nacht. Mozes zegt namelijk in Exodus 11 vers 4 tegen de farao, dat de dienaren van de farao voor Mozes zullen buigen en zelfs zullen smeken om te vertrekken. Exodus 12 toont dat de uitkomst in die nacht ook op dit punt zelfs nog erger is geworden voor de farao. Het is de farao in vers 31 die ging smeken en buigen, want hij smeekt Mozes om gezegend te worden. Hij is in nood en van Mozes priesterschap afhankelijk geworden. Wat een omkeer van positie. Dat is het resultaat van Gods oordeel als het recht gesproken wordt over wat mensen Gods volk hebben aangedaan. Ten derde trokken de Israëlieten nu die nacht uit Egypte met alle rijkdommen van de Egyptenaren. In Exodus 12 vers 36 komt God hiermee nog terug op een ander onrecht dat het volk is aangedaan door de Egyptenaren. De Heere had genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun al die rijkdommen gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Expres wordt hier gechargeerd door dit woord roof. Want het was helemaal geen roof. Maar God herinnert ons eraan hoe de Israëlieten vele, vele jaren werden uitgebuit door hun slavendrijvers om ten behoeve van het plezier van de farao en Egypte van alles te bouwen zonder er iets voor terug te krijgen dan alleen spot, hoon en smaad. God komt terug op alles wat via verdrukking en onrecht het Joodse volk is afgetroggeld. Ook hierin ligt nog een grote rekening open in Europa. Wat wil Pesach met deze vreselijke nacht in Egypte ons leren? Dat God in het oordeel over de farao en Egypte nooit kan toelaten dat welke macht dan ook ongestraft Gods plan met het nageslacht van Abraham kan verhinderen en dwarsbomen. We merken al dat de confrontatie hier tussen de macht van farao en de macht van God slechts tijdelijke symptomen zijn van wat er werkelijk achter de schermen van de wereldgeschiedenis gebeurt. We zien hier principes van een strijd die voortduurt tot vandaag. We hebben al in het eerste deel Exodus 12 vers 13 aangehaald, toen het ging over de reden van het vieren van Pesach. Daar staat ook: en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. Afgoderij in de Bijbel is nooit onschuldig en er wordt voor gewaarschuwd. In Leviticus 17 vers 7, waar de wet van Mozes spreekt over het belang van maar één offerplaats voor Israël, namelijk de tent van ontmoeting, staat de reden hiervan. Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achteraan gaan. We leren twee dingen uit deze tekst. Ten eerste, het gevaar van offers brengen zonder een aangewezen plaats door de God van Israël is afgoderij. Maar het zijn ook geen goden. Het zijn ten diepste demonen, kwade geesten. Veelal in de vorm dus van een door de mens zelf ontwikkelde godsdienst. En juist hierin zien we waar Egypte voor staat. Een afgodisch systeem met een mens aan het hoofd die zich in dat systeem opricht als de vertegenwoordiger van een godheid. Ten tweede leren we uit deze tekst dat ook Israël af moest van een praktijk met afgodische invloeden. Er is vanaf nu maar één plaats, de tent der samenkomst. Daar ontmoet men de ware God en brengt men de juiste offers. De overeenkomsten met Pesach zijn enorm. Achter Egypte zit de macht van de slang, de Satan, die al vanaf de zondeval met de verleiding om een eigen godsdienst te creëren, de mens in zijn grip heeft gekregen en Gods rijk op aarde probeert te verhinderen. Abram werd daarom geroepen om een groot volk te vormen die de macht van God weer zal vertegenwoordigen. Maar volgens Jozua 24 vers 2 werd Abram geroepen door pure genade uit dezelfde afgoderij. Ieder mens komt namelijk voort uit die gevallen Adam. En wat voor Abram gold, geldt dus ook voor Israël. De geschiedenis van Pesach is het roepen van Gods volk uit een systeem van afgoderij en het kwaad. Een systeem dat veel machtiger is dan de mens zelf, waardoor ook Israël eerst zelf met God verzoend moest worden voordat het bevrijd kon worden. Dit systeem kan maar op één manier op de knieën gebracht worden. Door het bloed van het Pesachlam. Hierdoor is Pesach profetisch. Door de overwinning die daar plaatsvond, zagen we direct al hoe Gods verbond met Abram vrucht ging dragen. De belofte om als volk uiteindelijk tot zegen te worden voor alle volkeren werd werkelijkheid. In Exodus 12 vers 38. Toen Israël uittrok, ging een grote groep van mensen mee van allerlei afkomst. Zo'n enorme indruk had Pesach gemaakt. Vanwege die grote hoeveelheid vreemdelingen die nu meetrokken, geeft de schrijver nog een andere instructie. Hoe mag de vreemdeling omgaan met dit Pesach? Waarom werd deze vraag nu gesteld? Omdat als Pesach niet goed wordt gevierd, weer afgoderij om de hoek komt kijken en de geestelijke machten weer grip krijgen op het volk. Alleen als besneden wordt, mogen vreemdelingen eraan meedoen. Want daarmee erkennen ze dat de weg tot de vrijheid alleen maar gaat via het verbond met Abraham. God wil ook dat de vreemdeling deelt in de zegeningen van Israël, maar wel via de voorgeschreven weg. Want alleen dan kan pas echte bevrijding plaatsvinden. In die weg staat dus het bloed van het Pesachlam centraal. We zien al in Exodus 12 dat het Pesachoffer wees op een volmaakt offer in de toekomst. Het moest verbrand worden, wat wijst op een offer dat volledig gebracht moest worden. Niets mocht er van overblijven. Waarom? Omdat het niet misbruikt mocht worden als gewoon eten voor jezelf. Het mocht ook niet buiten het huis gebracht worden. Het offer nam wel de plaats in van het kwaad in ons leven, maar mocht tegelijk niet verward worden met het kwaad buiten het huis. Het Pesachoffer was dus heilig, zoals het hele Pesachfeest. Ik wijs weer op Leviticus 17. Offers zoals voorgeschreven door God mochten alleen maar in de tent der ontmoeting gebracht worden. Ook wel het huis van God genoemd. Hier zien we de reden waarom elk Pesachlam gebracht moest worden in een huis, waarbij het bloed aan de deur de verderver alleen kon tegenhouden, zolang iedereen verbleef in dat huis. Johannes de Doper, die de komst van Jezus als de Messias aankondigde, 2000 jaar geleden, zei in Johannes 1 vers 29 toen hij Jezus naar zich toe zag komen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft pas echt de grootste macht achter de farao, Satan zelf, op de knieën kunnen brengen toen hij onschuldig geslacht werd aan het kruis. Nu mag elke vreemdeling achter hetzelfde bloed schuilen en deelnemer zijn van het grote Pesachfeest en meevieren en deel krijgen aan hetzelfde verbond door de besnijdenis van het hart. Maar ook nu geldt dezelfde waarschuwing. Vier het zoals God het heeft bedoeld, om te voorkomen dat de afgod en het kwaad ons weer in zijn grip krijgt. En we spoedig kunnen delen in de overwinning van Israël over alle machten van het kwaad. 1 Korinthe 5 vers 7 en 8 zegt daarom, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesach is voor ons geslacht, Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik wens u een zeer gezegend Pesachfeest. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Thank you. My year did this man. Aleinu Chaseich Shabbos HaMalkoch Bechein Orot Likroseich Boi Chalo Nesubucho Levo Shevig Deicha Hamudoitz Lehar Likneyir Neyir Viverocho Boi Bateich El Kolu Avoidoitz Boi Sasu Melovocho Love it, love him. Hey, Erev, maz minim. Ko minei matamim. Oy, mi biyoy, yo, boy, mu, mu, honim. Tane goylim, mefu, to, honim. Oy, velare, bo, boy, kamo, minim. She so, si, ye, nois, mevusomim. Vesapenu, ke, mahatanim. Bechot, sholosh, bele, yo, honim. Nachlas Yaakov Yirosh Belim Etzorim Nachalo Vichabdu Shiv Orosh Ay Vesizku Ay Ligeyu Elo Yom Shabbos im Tishmo Oirum V'yisem li zegud lo Ay sheshes yom im tahap oidu Uvash v'yino gilo Le'bisane le'vei b'sanu gil Barebo vorimus lo vedo Chafotzecho bo yasurim V'gam lach shoy v'chesh bo inoiz Iri yuri yimut orim U'l'shadeicha bo onoiz Ay vesin noy klelam doy sefer Ay nana nay nay nay Oy lam nat se yak bin neki noy Ay nana nay nay nay Vela hagoy bim rey sefer Ay nana nay nay nay Bechtov o pin noy su mach noy so Ay nana nay nay nay Le hisane hey besanu gim Vare vurimus love dogi Shabbos me